بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه دے فرمائی امام ابو الحسین مسلم بن الحجاج رضی اللہ عنہ بعون اللہ وی فمدت و نسرت دا اللہ بعون اللہ فمدت دا اللہ نبتدئو من ابتدا کو شورو کو وَإِيَّاهُ نَسْتَكْفِي او د دغه الله نا طلب د کافی والیکو وما توفیقنا الا بالله جل جلاله او ند توفیق زمون مگر په الله جل جلاله وانی قال حدثني ابو خيثم زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر ها وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه قال حدثنا بي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة ويولغ سريج يغوي ناكل ود تقدير باركي تاسو زه معلوم کړه کتاب الایمان اته ورپسې لا ګرځي او 27 سفر واړو کړه تا کتاب نه ګوره ورته دا سر نه لري وي هو والهغا چیاغه خبرې کړې وې د تقدیر بار کې او د تقدیر نفي کړې وا اغه معبد الجهنیو بصره مشهور خارو ادیتا بوشیرم وې بتصغیر ګور دا معبد الجوهنی منسوب دی جوهین قبیله تا دیو د حسن بصری رحمت الله علیه سره کې ناسو ادا ولنې سړې دی چې په بصره کې د تقدیر د انکار خبره شروع کې دا ولنه سړې دې چې د په بصره کې دا خبرې کړي او د تقدیر بار کې خلق په شک او شوبه کې واقع کړي فن تلقت انا وحمید ابن عبد الرحمن الحميري ويتلو مزاحمید ابن عبد الرحمن الحميري حاجین حج کون کی کعبے تا او معتمرین یا عمرہ کون کی رازی دا دی ټول نن ته رازی یا مونږ حج ته لاړو یا عمره ته لاړو فقلنا مونږوي لو لقينا هدن کچر ملاو شو مونږ دی او تن سرا دا اصحابو دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلمنا فسالناہو نمونگتن تپوسو کو اما یقولو هاولائے دا غص بارکی چوائی دا خلق فی القدر پبارد تقدیر کی او دا اید تقدیر نے انکار کئی یرا مونگتن تپوسو کو فوفق لنا نو توفیق راکلی شو مونږ ته د عبد الله ابن عمر ابن الخطاب د مو مندو په کعبه شریف او حرم کې داخل المسجد دن په جمعات کې فقط نفته انا و صاحبي نو د دې طرف نو تکینا استو مونږ زاو زما غمرګړي احدن نان یمینی والآخر ان شمالی یو تیخی طرف لکی ناستو او بلگست طرف تا فزونن تو ما دا خیال و گمانو کن صاحبی چه مرگر زماسا یکیلو الکلام ایلیا زرد چسپاری بخبر ماتا فقلتو ما ورتو یا باب در رحمان داد ابن عمر رضی اللہ عنہ کنی و آیا باب در رحمان انہو کد زوہر قبلنا را سرگن شوی دیزمون طرف تا ناسن سخلق یقرؤون القرآن قرآن لنی و یتقفرون العلم و یتقفرون العلم دیکھ بعدی وی تقدیم د قاف د پفا بانے ویتقفرون نو پا مانا دی یطلبونہو دے طلبی ابازی وی تقدیم د فا دے پا قاف یتفقرون یعنی یبحثون دی بحث کئی دی دوارو مانا دا سی قریب قریب دا ويتفق ويتقفرون العلم او ديت لبوي علم وذكر من شانهم او ذکر کړو د دوی د شاننا چې دیدا سي علم دې ورسرا او دا سي عبادت کی کوشش کوي وانهم يزعمون او دې ګمان کوي انه لا قدر چې دې وي تقدير مقدير نشتا مخکین خبر مبری لیکلی شوی ندی و ان الامر انفن دی وی کاروس د سره ده دا کار د سره ده کاروز د سره د سج سو قیدا د سره دی امخ کې نسلی کلی شوی ندی تقدیر مقدیر نشتا قال اذا لقيت اولائك نو صحابي ورته وی کله چې ملاو شې د دې خلکو سره فاخبرهم خبر ورکا اني بری منهم ز به زارم د دوینا و انهم براء مني او دای زمانه به زار دی بس زما د دې خلکو سره سره تعلق نشتا اے دی لفظ کی صراحت نشته کنی چې دی صحابی ورته کافر وي. دیو جن د قدریه مبارک داده چې دا یو ډله وا د مبتدعين او د بيدین خلکو او دای د اهل سنت والجماعت دا قیدین روتی والذي وغزات يحلف به عبد الله ابن عمر چې قسم خوري په د غزات عبد الله ابن عمر رضی الله عنه لو ان لاحدهم کچریشی د پاره د یو د وی چې تقدیر نه انکار کئ مثل احدن ذهبن په مثل د احد د غر سر زر فانفقه او داول گئی د دا الله لارکی ما قبل الله منون دا با الله قبول کی ددنا حتا یؤمن بالقدر تردی چی ایمان راڑی په تقدیر ثم قال به حدثنی ابي ما ته حدیث بیان کړی دی د ما والد عمر ابن الخطاب رضی الله عنه قال بینما نحن پمند دی کی چی مونګو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره ذات یوم یورز عزت والا علینا رجل ناسا بیرا سرگن شمونگ تیو سڑے شدید بیاد الثیاب ایر سخت سپینی جامیوی شدید سواد الشار او ډیر سخت تور ویختیو ویختی د گیری او د سر تور لا یرا علیه اثر السفر نشکت پاغی سنخا و سر د سفر سفر نه سره راشي ګیرا او سره ببري جامې خيرني وي دادا سي صفا سوترو کتاب وي سي جامې بدلي کړي اوس بس غسل یو کو د غسل خاني نه روتو ولا يعرفو منا حدن نفي جند دل رزمونه يوتن حتا جلس كينا سنبي صلى الله عليه واله وسلم تا فاسندا برکبته لا رکبته کی خل اے فاسند برکبته نو فاسند اضافت او فاسند برکبته لا رکبته د دې د ضمیر بار کې تاسو تمخ کی تیرو ادا حدیث در تمخ کی تیر شوه ده چې دې دې کې دا ضمیر چا تراجه ده فاسند رکبته ال رکبته پیوسکل زنګونو نه د زنګونو نو سرا یا خدا دې چې خپل زنګونی د زنګون سره یا پیوسی کل خپل زنګونونه د زنګونونو د نبی علیه السلام سره و ودعا کفیه الا فخذه کی خلاصونه په خپل پتونونو یا په پتونونو د نبی علیه السلام یاد دې در لکره یا خدا ولکه د قائدی په شکل کې کیناسو څنګه طالب العلم چې د خپل شیخ او د استاد روان دي کینی اواز روایتو کې دار اغلی وای ثم وضع يد ولا ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم لا سنه د الله د حبيب په زنګونو کې خل د دواړه مقصدونه د حدیث داسې شارحینو بیان کړي وقالا او دی تپوس کون کیوي اے دا الله حبیبا نو می ورتوا غستو اے سلام واچولو او د سلام نفس د الله حبیب ته خطاب وکړو ورد د دې نوم نه خو من راغلي نو څنګه دی وای چې یا محمد او لکه سوره نور دی آیات کې من راغلي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا مگر زوی आवाज ور کول رسول الله صلی الله علیه وسلم تا پشان دا आवाज ور کول د باز استا سباز تا ردی او جواب دانش دا دی کی ملائک جبرئیل السلام دے اولاد تجلو کی خطاب بنی آدم ہوتا دے یو جواب باندې پوښوي که پوښ نه شوي یادې ده کی د دینوم نه مراد معنای وصفی ده نه معنای عالمی د الله حبیب تا د چوی چیا محمد معنی سو وصف مقصد یو اے استایلی شویا قصد به المان الوصفی دون المان العالمی نو به مقصد نه ده بلکی معنی وسی اے استایلی شویا اباځي صحابو چې نبی رسول سلام ته نو مغسته نو ایداد تحریم نه مخ کیو اچاوی دی د فارې د نو مغسته جزان نورم پټ کی ځکه باندې چانو بدا سینو مغستو صحابه کرام چې کوم د آداب النبی صلی الله علیه وسلم نه خبرو اد باندو سیدون کو نو ورته نو مغستو اخبرنی عن الاسلام ما ته خبر را کپ بارد اسلام کی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اور تو فرمایل اسلام دادن تشهد چت گوایو کی الله الہ الا الله چې د الله نه بغیر بل الہ نشته او ان محمد رسول الله او دا چې محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله دی و تقیم الصلاۃ او پابندیو کی د موز وتؤتي الزكاه وركي زكات وتصوم رمضان او رجوني سيد رمضان وتحج البيت او حجو کې د بیت الله شریف نستطاعت الیه سبیلا کچره وس دی وی دی ته د لارې قال صدقتا تا تاسو کون کې ورته وی رښتیا دی وی فاجبنا له موږ تعجب کو دن پارا يساله ويصدقه اے تپوسم کوي او تصدیقم کوي تپوس خود دی نه خد چې دی پویږي نه او تصدیق د دې خبره ده چې دی پوی قال فاخبرنی عن الايمان خبر را کما ته دی ایمان بارکی قال ان تؤمن بالله ایمان دې ته وی چې ایمان ساتي په الله چې الله شتا وملائکتی په ملائکو د الله او کتبه په کتابونو د الله ورسوله په پیغمبرانو د الله او یوم الاخر او فرض رستنی وتؤمن بالقدر خیره و شر ایمان ساتي په تقدیر کاغه خیر د دین دی او که شر نه قال صدقت و رشتیا دی و قال فاخبرني وخبر را كما تا عن الاحسان فبارد احسان کی قال ند الله پیغمبر ہو تو احسان دی تو انت عبد الله چت عبادت و بندگی او کی د الله کانک تراه لکت چی الله لره ګوري او وینیه فلم تکون تراه کچریتی نیوینه فانه یراک بشکا غتا وینی قال فاخبرني عن الساعه خبر را تراکد قیامت بارک قیامت بکلی قال الله پیغمبر دوی مل مسئول ند اغه تپوس کړه شوی ان حد دی قیامت بارک بی اعلم من السائل پیر پویدون کې د تپوس کون کینې نه مال د قیامت پته نشتا قال فاخبرني انا ما راته خبر را تراکد دی دنه قال انت لذل امت دا چوب زی گوی وینزا ربتا خپل مالک لرا وان تر الحفات دا چوب ګوري غ پیدل خ پیبلا چې د پیزار وسن ول عورات بربند چې جامو وسنو العاله تفکران دا رعاء الشاع سرون کی دګډو بیزو ته توه اولونا چې دای په یو بل سره مقابله کوي په دنګولو فل بنیان د آبادونو آبادو کی قال راوی وې ثم انطلق بیا لاړو فلبست منيا ما واختر کو ډېر رزي ثم قال لي بیا الله حبيب ما ته تدري من السائل قال لي يا عمر يا عمر تدري اتا تطت من السائل جت پوس کو ان کے سو کو ما وي الله ود الله رسول خپوي قال فانه جبريل ودا جبريل عليه السلام اتاكم راغلو تاسو تا يعلمكم دينكم تاسو له تاسو د دین تعلیم در کولو دا حدیث الفاظ موي عددي د دې مسائل تشریح ان شاء الله سبا کو ها تاسو مرسر دا کتاب او دا حاشی ټول یو ګورئ رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولزوجي ولأولادي ولأشهدي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا يا الله